Hoofdstuk 1 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 1 van boek 6. Het was reeds de derde maand dat de Lewins in Moskou woonden. Het tijdstip waarop, volgens de nauwkeurigste berekeningen, Kitty bevallen moest, was reeds lang voorbij. Maar zij was nog altijd op de been, en aan niets was te bemerken dat zij veel nader bij dat tijdstip was dan voor 2 maanden. De dokter, de vroedvrouw, Dolly en haar moeder, maar bovenal Lewin, die niet zonder ontzetting kon denken aan hetgeen komen zou, begonnen angstig, ongeduldig te worden. Slechts Kitty zelf gevoelde zich gelukkig en wel. Allen, die zij lief had, waren bij haar, verzorgden haar, en waren zo goed voor haar, dat zij zich geen beter leven had kunnen wensen, wanneer zij zich niet van de spoedig naderende beslissing bewust was geweest. Het enige wat minder gunstig op haar gestel werkte, was dat Lewins houding niet was zoals zij wenste en zoals zij het liefst hem zou gezien hebben. Zijn kalme, vriendelijke, gastvrije toon op het land beviel haar. Hier in de stad scheen hij bestendig in onrust en als het ware op de loer, alsof hij vreesde dat iemand hem of hoofdzakelijk haar kon beledigen. Ginds op het land gevoelde hij zich op zijn plaats, overijlde zich nooit en was nooit ledig. Hier in de stad daarentegen overijlde hij zich altijd, wilde niets verzuimen en wist niet waarmee zich bezig te houden. En wat zou hij ook doen? Kaartspel was niets voor hem. Naar de sociëteit ging hij niet. Het verkeer met levenslustige lieden, zoals Oblonsky? Zij wist nu wat dat betekende. Dat betekende wijn drinken, en na het drinkgelag verder hier en daar heen gaan. Zonder ontzetting kon zij er niet aan denken, waarheen in zulke gevallen de mannen eigenlijk gingen. Zij wist dat in deze amusementen zekere jonge vrouwen een rol speelden, en dat was haar volstrekt niet naar de zin. Dus bij haar thuis zitten en zich met haar, haar moeder en de zusters bezighouden. Maar hoe vrolijk en onderhoudend haarzelf ook altijd deze gesprekken schenen, hem verveelden ze. Wat bleef hem dus nog over? Zou hij aan zijn boek verder schrijven? Hij had dat reeds beproefd, maar hij had haar bekend, dat, hoe minder hij te doen had, hij des te minder tijd overhield. Slechts 1 voordeel had het leven in de stad. Zij kibbelden, hier in het geheel niet meer. Waren zij nu zelf in dit opzicht voorzichtiger of verstandiger geworden? Genoeg, zij hadden in Moskou in het geheel deze tonelen vol ijverzucht niet, waarvoor zij bij hun verhuizen daarheen zo zeer gevreesd hadden. En toch viel er in dit opzicht iets voor beiden hoogst gewichtigs voor, namelijk een ontmoeting van Kitty met Vronsky. de oude vorstin, Marie Borisovna, een peettante van Kitty, van wie zij veel hield, had de levendige wens geuit, Kitty, die wegens haar toestand slechts zelden uitreed, te zien. En zo reed deze er met haar vader heen. Daar troffen zij ook Vronsky aan. Bij deze ontmoeting kon Kitty zich slechts verwijten, dat haar in het eerste ogenblik, toen zij de haar zo welbekende trekken voor de eerste maal in burgerkleding wederzag, de adem stokte en het bloed haar naar het hart drong, zodat zij voelde dat een blos haar gelaat bedekte. Maar dat duurde slechts weinige seconden. Haar vader had zijn gesprek, dat hij met opzet terstond op luide toon met Vronsky begonnen had, nog niet beëindigd, toen zij er ook reeds volkomen op voorbereid was, met hem evenzo te spreken, als met vorstin Marie Borisovna, en vooral zo, dat haar echtgenoot, wiens onzichtbare tegenwoordigheid zij als het ware in deze ogenblikken gevoelde, iedere toon en ieder lachje zou gebilligd hebben. Zij wisselden enige woorden met elkander, zij glimlachte zelfs om een scherts van hem, terwijl hij van de verkiezingen vertelde en deze ons parlement noemde. Maar terstond wendde zij zich weer tot haar peettante en zag hem niet meer aan, totdat hij opstond en voor haar boog. Toen zij Lewin vertelde dat zij Vronsky ontmoet had, bloosde deze nog veel sterker dan zij. Het was haar reeds zeer zwaar gevallen het hem mede te delen, maar nog zwaarder viel het haar hem alle bijzonderheden der ontmoeting te berichten, omdat hij haar daar niet naar vroeg, maar haar slechts met gefronst voorhoofd aanzag. Het spijt me erg, dat gij er niet bij zijt geweest, zeide zij, maar het was toch goed, dat je niet in de kamer waart, anders was ik natuurlijk niet gebleven. Nu krijg ik veel, veel meer een kleur, voegde zij erbij, en bloosde inderdaad tot tranen toe. Maar gij had door het sleutelgat mogen zien. Haar oprechte ogen zeiden hem, dat zij over zichzelf tevreden was, en niet tegenstaande zij bloosde, stelde hij zich toch terstond gerust, en begon haar haarfijn over alles uit te vragen, en dat was juist wat zij wenste. Nadat hij alles nauwkeurig vernomen had, zeide hij, dat hij bij de eerste gelegenheid Vronsky vriendschappelijk naderen wilde, want het was zo kwellend zich iemand bijna altijd als een vijand te moeten voorstellen. Ik verheug mij wezenlijk zeer, zeide hij. Einde van hoofdstuk 1 van boek 6.